Afrika inafaa kuungana kwa siasa, kwa uchumi kulingana. Afrika sio vyema kutengana. Afrika oh, oh mama, Afrika inafaa kuungana kwa siasa, kwa uchumi kulingana. Afrika sio vyema kutengana. Afrika oh, oh mama. Viongozi wazimika kwa bara letu ile la Afrika, wakoloni ndio wanatutenganisha. Afrika oh, oh mama, tambia viongozi wazimika kwa bara letu ile la Afrika, wakoloni ndio wanatutenganisha. Afrika oh mama. Afrika muye muye muye muye. Tanzania, Kenya, Uganda, oye oye Afrika. Kinshasa, Rwanda na Burundi, oye oye Afrika. Oye oye Afrika. Africa ya leo.